พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเพื่อฟังธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันนี้จักว่าด้วยอิทธิบาทธรรมทั้งสี่อิทธิบาทแปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยเมื่อเพชรบ่เป็นวะบ่อันบุคคลใดเป็นผู้มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจแล้วทำการงานอะไรก็มักจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามผู้ที่ทำการงานต่างๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้นต้องอาศัยคุณธรรมสี่อย่างนี้แน่นอนเลยถ้าขาดคุณธรรมสี่อย่างนี้แล้วการงานอะไรๆก็สำเร็จไปไม่ได้ให้พึ่งพากันท่องจำไว้ในใจให้ได้อิทธิบาทธรรมทั้งสี่นะฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นนั้นวิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นนั้นจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนั้นไม่วางธุระวิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสี่ข้อนี้ไว้ท่านเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทธรรมแปลว่าธรรมอันนี้นะจะว่ามีฤทธิ์มีเดชก็ว่าได้มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ดำเนินกิจการอะไรไปนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนั่นแหละการทำงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันก็ต้องอาศัยความพอใจนี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าไม่พอใจแล้วมันจะทำอะไรล่ะคนเราก่อนที่จะทำการทำงานอะไรก็ต้องปลูกความพอใจลงในการงานนั้นแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการตรีตองพิจารณาเหตุผลในหน้าที่การงานนั้นว่าเมื่อเราทำการงานอย่างนี้ลงไปสำเร็จลงแล้วมันจะได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นหรือพิจารณาเห็นว่าถ้าทำการงานอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์หรือความเดือดร้อนจักไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเย็นใจหรือความเจริญทางด้านวัตถุสิ่งของอะไรหมู่เนี้ยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วนี่ก็เว้นนะไม่ทำนั่นแหละไม่ใช่ว่าพอแต่พอใจในหน้าที่การงานใดๆแล้วก็ไม่ต้องวินิจฉัยกันเลยลงมือทำไปเลยอย่างนี้บางทีการงานนั้นมันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษก็มีหรือว่ามันไม่เหมาะสมก็มีทำมากได้ผลน้อยก็มีมื้อนี้ถ้าขาดการไข้ควรการตรีตรองแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยพูดทั้งการงานภายนอกก็ดีงานทำมาหาเลี้ยงชีพของคนผู้เกิดมาในโลกนี้นะแม้งานในวัดวาศาสนาคือการปฏิบัติธรรมการทนุบำรุงวัดวาศาสนามื้อนี้มันก็ต้องอาศัยความพอใจนี่เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยปัญญามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องการบำเพ็ญบุญกุศลมื้อนี้นะก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปนี่ เบื้องต้นนี่เราก็ปลูกฉันทะความพอใจลงก่อนนั่นเนี่ยแล้วต่อไปก็ใช้โยนิโสมนสิการตรีตองพิจารณาหน้าที่การงานนั้นเช่นอย่างว่าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเอาการให้ทานอย่างนี้มันตรีตองพิจารณาว่าฉะไหนพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำบุญให้ทานมีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างนี้นะถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วมันก็มีแต่เชื่อตามๆกันมาเท่านั้นแหละปู่ย่าตายายพาทำก็ทำมาแล้วท่านว่าได้บุญก็ว่าได้บุญกับท่านอย่างนี้นะ และบางทีไม่รู้จักการทำบุญนั้นเพราะว่าการทำบุญนี่บางอย่างมันก็มีผลมากบางอย่างก็มีผลน้อยนี่มันไม่ใช่ว่าพูดถึงการทำบุญแล้วมันจะมีผลเสมอกันไปหมดไม่ใช่ดังนั้นแหละเมื่อเกิดความพอใจในการให้การบริจาคทานแล้วก็ต้องใช้ปัญญามีอุบายแยบคายในใจมันตรีตองพิจารณาเรื่องที่ว่าตนจะให้ทานนั่นน่ะตนจะให้ยังไงตนจะสร้างกุฏิถวายไว้วัดวาอารามสักหลังหนึ่งอย่างนี้สร้างกุฏินั้นมีประโยชน์อะไรก็ตรีตองพิจารณาลงไปอ๋อสร้างกุฏิเนื่องจากว่าวัดนั่นน่ะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีมากที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอแล้วพระสงฆ์สามเณรในวัดนั้นก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เป็นคนโลไม่เป็นพระเนรที่โลเลเหลวไหลตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติด้วยดีหากว่าเราไปปลูกสร้างกุฏิถวายให้สงฆ์เหล่านี้อยู่อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมก็จะเกิดเป็นบุญกุศลมีอานิสงส์มากไม่ใช่น้อยนี่เมื่อแยบคายพิจารณาเหตุผลเรานี่ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็จึงได้ลงมือทำแบบนี้นะฉันทะความพอใจนั้นมันมีกำลังกล้าขึ้นแบบนี้เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นเหตุผลว่าการกระทำอย่างนี้นะมีผลดีจริงอย่างนี้นะมันก็เกิดความพอใจสูงขึ้นไปอีกมีปีติในใจลงมือทำไปก็มีปีติอยู่ในใจไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ได้อยู่เรื่อยไปบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจเรื่อยไป นี่บุคคลบำเพ็ญบุญกุศลเพียงขั้นให้ทานนี่มันก็ต้องอาศัยฉันทะความพอใจแล้วก็อาศัยโยนิโสมนสิการคือการมันตรีตองพิจารณาเหตุผล มันตรีตองพิจารณาเหตุผลในการให้การบริจาคนั้นให้มันเห็นแจ้งด้วยใจของตนเองอย่างนี้แล้วมันก็มีผลมากสิวันนี้นะทำไปทำน้อยก็ได้ผลมากมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็เห็นไปว่าก็ทำบุญให้ทานนะเมื่อเราสละสิ่งของให้ผู้อื่นไปแล้วก็ได้บุญทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ได้บุญเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยมองไม่เห็นเหตุผลต่างๆละเอียดละออไม่ปลุกใจให้เกิดปีติยินดีในการกระทำนั้นๆอย่างนี้ได้อยู่หรอกได้บุญแต่ว่าได้น้อยไม่ได้มากเพราะว่าความปีติความปีติในใจนั้นมันไม่แก่กล้าการทำบุญกุศลนี่ถ้าให้มันได้ผลมากนะมันต้องมีความพอใจเต็มที่มีปีติขึ้นในใจอย่างแรงกล้าเช่นนี้แหละมันถึงมีอานิสงส์มากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยถ้าสิ่งใดมันเหลือวิสัยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันจิตสมหวังมันจะเป็นไปได้ทุกอย่างไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่ เมื่อคนเรานะมีความพอใจเป็นทุนรอนเบื้องต้นแล้วเช่นนี้มันก็ย่อมลงมือทำแล้วแบบนี้นะภาคเพียรพยายามไปการกระทำความดีนี่มันก็ชอบจะมีอุปสรรคมาขัดขวางเป็นระยะไปเมื่ออุปสรรคอะไรมาขัดขวางเกิดขึ้นเราก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคอันนั้นไปหาทางแก้ไขเอาจนว่าสุดกำลังความสามารถเมื่อแก้ไขไม่ไหวแล้วนั่นนะถึงค่อยยุติลงนี่จึงเรียกว่าความเพียรเพราะว่าการทำความดีเมื่อทำไปแล้วไม่ใช่ว่ามันราบรื่นไปเรื่อยๆนะก็ธรรมดานะดีมีอยู่ที่ไหนชั่วก็มีอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละเมื่อต้นไม้ที่มีผลมีอยู่ที่ไหนต้นหญ้าต้นศัตรูพืชนั้นมันก็มีอยู่ที่นั่นปลูกข้าวลงในนาเอ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นในนาปลูกผลไม้ลงในสวนหญ้ามันก็งอกขึ้นในสวนนั่นแหละทีแรกนะปรับดินนี่เปลี่ยนโล่งไปหมดเลยครับพอปลูกพืชผลมากรากไม้ลงไปในดินแล้วพอต้นไม้มันขึ้นไปไอ้หญ้ามันก็แทรกขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นพวกที่ทำสวนทำไร่มันจึงต้องได้ดาหญ้าไปเรื่อยป้องกันหญ้าไม่ให้ขึ้นไม่ให้มาแย่งกินอาหารของต้นไม้ที่มีผลต้นไม้นั้นจึงงอกงามเจริญผลิดอกออกผลให้เจ้าของได้นี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเพิ่งพากันเข้าใจการกระทำความดีไม่ว่าเพศใดภูมิใดไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อลงมือกระทำความดีเข้าไปแล้วมันต้องมีความชั่วมาแทรกแซงดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามขจัดความชั่วนั้นออกไปเรื่อยๆเมื่อขจัดความชั่วออกไปได้แต่ละทีปัญญามันก็เกิดขึ้นความเฉลียวฉลาดมันก็มีขึ้นอย่างนี้แหละก็ได้ความรู้ความฉลาดเพราะกิเลสนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าหากว่ากิเลสไม่มารบกวนใจมันก็ไม่คิดไม่อ่านไม่หาหนทางกำจัดมันเช่นนี้นะมันก็เลยไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอะไรเลยดังนั้นเราจะไปโทษเอาว่ากิเลสนี่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงก็ไม่ใช่ถ้าจะว่าแง่ดีมันก็ดีคือมันมาเตือนจิตเตือนใจนี้ให้ตื่นอยู่เสมอให้รู้สึกสำนึกตนว่าสมมติว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะพูดให้ฟังว่าท่านนะมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงนะท่านจะได้อาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ไปไม่นานหรอกมีต่อไปวันคืนล่วงไปร่างกายก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกันเพราะฉะนั้นท่านอย่านิ่งนอนใจจงทำที่พึ่งให้แก่ตนไว้ในเมื่อร่างกายนี้มันยังเปิดโอกาสให้อยู่มันยังไม่แตกดับทำลายคล้ายๆกับว่ามันมาเตือนใจอย่างนี้ถ้าหากว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะต้องเตือน ผู้อยู่อาศัยร่างกายอันนี้ให้รู้สึกสำนึกตัวเป็นอย่างนั้นแต่คนผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันจักไม่มีอุบายอะไรในใจเลยซ้อนใจตัวเองก็ไม่เป็นทำความเพียรไม่ทราบทำยังไงไม่รู้จักความหมายแห่งความเพียรความเพียรก็หมายความว่าเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ที่กายวาจาใจนี้เสมอคอยระมัดระวังอย่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเผลอไปหากความชั่วอย่างใดหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจ ก็รีบกำหนดละมันไปทันทีเมื่อละครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้เอาก็ต่อไปก็เพียรละมันไปอีกละมันไปเรื่อยๆจนว่ามันระงับไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าความเพียรขอให้พานเข้าใจผู้ไม่มีความเพียรหมายความว่าเมื่อกิเลสความชั่วอะไรมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเพียรพยายามกำหนดละมันไปหน่อยหนึ่งมันไม่ดับแล้วก็ยอมแพ้มันไปเลยปล่อยให้มันครอบงำจิตใจไปอย่างนี้นะท่านเรียกว่าคนที่ไม่มีความเพียรคนนั้นไม่มีความเพียรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ผู้ใดมีความเพียรผู้นั้นแหละถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ดังพระพุทธภาษิตทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติผู้มีความเพียรนั่นแหละถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้ผู้จะพ้นจากทุกข์ไปได้ก็เพราะมีความเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อมีความเพียรก็มีสติพร้อมมีสัมปชัญญะรู้ตัวไปเสมอนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะแล้ววันนี้ก็เอาใจจดจ่อเมื่อตนพิจารณาเห็นว่าการทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นทางระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆเช่นนี้แล้วก็เอาใจจดจ่อต่อข้อปฏิบัติอันนั้นไม่ท้อไม่ถอยเลื่อยไปอย่างนี้นะไม่ทอดทุระในการงานอันสำคัญนะงานภาคเพียรละกิเลสตัณหานี่แหละเป็นงานสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีการงานอื่นใดที่จะไปสำคัญเท่ากับการงานภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่ไม่มี งานที่เขาคิดค้นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นคิดสร้างเครื่องบินสร้างรถยนต์กลไกต่างๆสร้างอาวุธวิเศษต่างๆนี้เขาก็ว่างานยากเต็มทนเลยละเอียดมากทีเดียวแต่แล้วเมื่อมาพิจารณาโดยเหตุผลแล้วยังสู้งานละกิเลสนี้ไม่ได้งานละกิเลสนี้ยังละเอียดกว่างานที่เขาสร้างอาวุธปรมาณูนั้นซ้ำอีก เพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสนี่มันไม่มีรูปร่างอะไรเลยส่วนว่างานสร้างอาวุธอันมหาปรัยโลกอย่างว่านั้นมันมีรูปร่างนี่มันมีรูปมองเห็นด้วยตาอย่างนั้นเมื่อจิตคิดได้ว่าเอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เข้าไปเห็นถ้าจะได้ผลพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็ลงมือประกอบเข้าไปเมื่อประกอบเข้าไปแล้วก็ทดลองดูเมื่อมันยังไม่ให้ผลเอาก็คิดต่อไปอีกไปอย่างนั้นไอ้ความคิดทางโลกนั่นนะคิดความคิดทางโลกนั้นเขาคิดเอาความคิดในทางธรรมถ้าคิดสูงขึ้นไปแล้วไม่มีคิดว่าจะเอาอะไรเลยมีแต่จะคิดทิ้งมันไปหมดเลยมันหันหลังให้กันอย่างนี้นะความรู้ความคิดในทางโลกกับทางธรรมนะมันแตกต่างกันนะก็ต้องให้เข้าใจว่าอย่างนี้ คุณธรรมเหล่านี้แหละมันจำเป็นต้องได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจถ้าไม่บำเพ็ญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นี้ให้เกิดในใจแล้วผู้นั้นก็กลายเป็นคนอ่อนแอเฉื่อยชาทำความดีไม่ได้เพราะว่าไม่มีฉันทะอยู่ในใจเลยมันคิดว่าจะทำความดีเท่านี้แหละใจมันอ่อนลงไปแล้ว ใจมันอ่อนลงไปแล้วมันท้อใจแล้วเพราะมองไม่เห็นเหตุผลแห่งความดีที่ท่านแนะนำให้กระทำนั้นมองไม่เห็นเหตุผลด้วยตนเองเหตุนั้นมันจึงทำความดีขั้นสูงขึ้นไปไม่ได้เลย ต่อเมื่อผู้นั้นมีฉันทะพอใจรักใคร่ในการประกอบความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุคคลที่เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อะไรอื่นไกลมาทำให้เป็นทุกข์ก็ดวงจิตของคนเรานี่มันสร้างกิเลสขึ้นสร้างกิเลสขึ้นแล้วกิเลสมันก็บันดาลให้คนเราไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้เนี่ยผลแห่งกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แล้วจะไปโทษใครอยู่นั่นตัวเองไปสร้างกิเลสขึ้นมากิเลสนั่นมันมีทั้งส่วนดีส่วนชั่วแบบนี้นะอย่างตัณหาอย่างนี้นะตัณหาความอยากความอยากได้ดีก็มีความอยากทำความชั่วก็มีอย่างนี้แหละความอยากได้บุญผู้ใดอยากได้บุญขวนขวายในทานแบบนี้เป็นอย่างนั้นขวนขวายในทานการกุศลต่างอยากได้บุญขวนขวายในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากได้บุญขวนขวายในการไหว้พระภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสปราศจากกิเลสบาปธรรมมันก็ได้บุญสูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ก็อาศัยความอยากนั่นแหละเป็นมูลเหตุบุคคลผู้ที่มีโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจเข้าแล้วอย่างนี้ความอยากมันจะไม่ไปทางดีแล้ววะนี่เพราะมันมีอวิชชาเป็นคู่เป็นเครื่องนำทางวะนี่มันก็ทำให้อยากไปในทางชั่วนั่นแหละอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆอันบุคคลที่จะไปส่องเสพความชั่วต่างๆดังกล่าวมานี่ก็เพราะว่าปล่อยให้โมหะอวิชชาครอบงำจิตใจปล่อยให้ความอยากอันเป็นฝ่ายชั่วนั้นครอบงำจิตใจจนว่ากิเลสเหล่านั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของผู้นั้นเลยใจของคนนั้นเลยไม่มีอำนาจอะไรไม่มีกำลังอะไรที่จะมาละตัณหานั่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เพราะมัวเมาประมาทปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตมากๆเข้าไปแล้วเช่นนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างนักโทษนั่นแหละเมื่อทำผิดลงไปแล้วก็มันจำเป็นเนี่ยตัวทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องมีสิทธิ์จับกุมได้เมื่อจับกลุ่มไปฟ้องร้องศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามันทำผิดจริงก็ตัดสินลงโทษไปจำคุกเขาก็บังคับให้อยู่ในที่จำกัดนั่นไม่ให้เที่ยวไปสเปะสปะอะไรเลยทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็ต้องอดกั้นทนทานอยู่นั่นแหละไปทำยังไงตนมันทำผิดมาแล้วนี่นั่นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานะเมื่อมัวเมาประมาทสะสมกิเลสตัณหาบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้ววะนี่พอมารู้ตัวได้เห็นโทษของมันคิดว่าจะละมันทีนี้มันไม่ยอมมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วมันก็บังคับจิตของผู้นั้นไม่ให้ยินดีในการทำความดีเลยผู้นั้นก็ทำความดีไม่ได้จริงๆเพราะมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคิดดูให้ดีสำหรับผู้ไม่ประมาทแล้วนะตั้งฉันทะความพอใจในบุญในกุศลในการภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยไปเนี่ยหมายความว่ามีความพอใจในการกระทำความดีนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วก็ภาคเพียรพยายามทำความดีไปตามที่ตนพอใจตามที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็ดำเนินเรื่อยไปอันนี้ กิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะแทรกแซงเข้ามาได้เพราะว่าใจของเรามันหนักไปในทางบุญกุศลแล้วเพราะว่าใจมีดวงเดียวเมื่อน้อมไปทางบุญแล้วมันก็ห่างจากทางบาปมันเป็นอย่างนั้นเมื่อน้อมไปทางบาปมากๆเข้าไปมันก็ห่างทางบุญมันไม่ใช่ว่ามันจะทำพร้อมกันไปได้ไม่ใช่ไม่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้ผู้มีปัญญาผู้ฉลาดอ่ะเมื่อมองเห็นว่าบุญเท่านี้แหละจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้บาปนี้จะจูงไปสู่ทุกข์ก็ทิ้งบาปเท่านั้นเลยวันนี้นะอธิษฐานใจเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดเลยตายเป็นตายเหมือนกันสิ่งใดเป็นบุญกุศลเราจะทำในสิ่งนั้นอาชีพอันใดบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราจะทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนั้นแม้จะได้ไม่มากก็ตามได้เท่าไรก็จะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะไม่ทะเยอทะยานเกินนั้นไปเมื่อได้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้แล้วตั้งความภาคเพียรพยายามลงไปเช่นนี้นะบุญกุศลมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของผู้นั้นโดยแท้เพราะว่าผู้นั้นไม่สร้างบาปมาแทรกแซงมันก็ได้แต่บุญล้วนๆนะที่ท่านกล่าวว่าทานังเมปริสุทธังอาสาวัคยวหังโหตุนั่นแหละทานของเรานี่บริสุทธิ์แล้วหนอทานของเรานี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะไขดับไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งปวงก็มันก็เป็นไปได้จริงๆแหละในเมื่อตนไม่น้อมใจไปในทางบาปอกุศลแล้วแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังควบคุมจิตอยู่เสมอไม่ให้มันตกไปในทางบาปอกุศลอย่างนี้นะเช่นไม่ให้มันคิดโลภเร่งเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนและพยายามควบคุมไม่ให้จิตมันโกรธมันฉุนเฉียวในเมื่อเวลามีใครกระทบกระทั่งมาในทางที่ไม่ดีก็ระมัดระวังห้ามจิตของตนไว้อย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ยินร้ายหรือว่าโกรธฉุนเฉียวอย่างนี้แหละมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจไม่ให้มันหลงไม่ให้มันเมาความคิดความนึกตัวเองคนเรานี่ชอบเมาความคิดตัวเองนะอยู่ไปทำอะไรไปใจกายนั้นทำงานอย่างนั้นไปแต่ใจมันคิดไปเรื่องอื่นนู่นหรือไม่ได้ทำงานอะไรนั่งเฉยๆก็นั่งคิดบะนี่คิดเพลินไปตามอารมณ์ที่มันนึกได้อันใดก็คิดไปอันนั่นเพลินไปเมาไปไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกไม่คำนึงคว้าได้เรื่องใดก็ว่ากันไปอันนั้นล่ะท่านเรียกว่าหลงว่าเมานี่ทีนี้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังตนอยู่เสมอระมัดระวังจิตใจนี้ไม่ให้หลงไม่ให้เมาไม่ให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆกำหนดรู้กำหนดเห็นร่างกายสังขารอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วเห็นอีกเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นั้นเกิดความพอใจในความรู้ความเห็นอันนั้นว่าความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเป็นความรู้ที่ถูกทางเป็นทางดำเนินพ้นให้พ้นไปจากทุกข์ได้โดยแท้เพราะว่าเป็นอุบายละอุปทานในขันธ์ห้าให้น้อยเบาบางออกไปหรือว่าให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้